last night about the rat. Thank you. till vigsel medan er hörd. Dig heter Holms, dig Val och dig Kristina Linnea Lindström. Vi har samlats här för att be Guds välsignelse. Förlåt. Caesar. Beelzebub! Get me gold, Cleander. Strip all the public monuments, the temples, the gods and goddesses. Get me enough gold, Cleander, to drown Livius and his new Rome.